بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حدیث متفق علیه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من ادرک رکعتا من الصلاة، انسانی که دریافت کند یک رکعت از نماز، فقد ادرک الصلاة، پس در حقیقت نماز را دریافت کرده است. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امتان تعلیم می دهد که انسانی که آمد مردم جماعت می خواندند، اگر یک رکعت هم دریاب بکند با جماعت، پس آن انسان فضیلت جماعت را دریاب کرد و فضیلت جماعت در نامه اعمالش نوشته می شود. اگر یک رکعت هم دریاب بکند، پس این از تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امتانش. این حدیث حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایتش کرده است.